csak várom a nagy csodát. Évek óta nem változik semmi, miért kezdem én a változást? Mindig azt mondják, hogy legyek jó, de mit mindig csak én legyek a jó. Mindig azt mondják, hogy legyek jó, de mit mindig csak én legyek jó. Összetetszik kéleszteni valakivel. Ilyen jó dolgom még sosem volt. Csókoló, megszakaszthatok. Évek óta nem történik semmi, csak vár.